ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وصفينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى دي دنیا کی غیر مخلوق دا اللہ رب العزت آغا خلق چیغی دا دین سر تعلق ساتو او دا علم سر تعلق ساتو او دا غیدا نظریوه دا غیدا شوقو چه دا اللہ دین خدمتو کو و اللہ رضا کو دوارا جہانم خیستشی دنیا و آخرت اپا دی که بیٹیر زیاد محنت کو مشاقت بے کو ناویخ پل مناسب ہو کار کرے دے دنیا کی دا دین خدمت یہ کرے دے اپا پل خیال کی لگا اللہ رضا کرے دے اپا پل زمواری مخلوق تا ہم پیش کری دا چمونگ نبا اللہ قیامت کی تپوس کی چتا ظلماء علم در کرے ہو تدید پارا چتے اورس وے خلق تا او خلق دا تیارونا رنات راو باسے نبیاء مونگا اللہ تسجو آپ کو نزکنن مونگا خدمت کو ادغار خلاسو اغی مشرانو بی غپو خانو او منگا مخلوق تا دا اللہ دین رسو حقیقت دا دا چی نی اللہ رضا کا و نی خلق رضا کا ولی زکا چی کم دین او حق دا اللہ طرف نو او غر سول پکارو خلقو تا دا غین خلق خبرو پکارو اغی اغنو راستے پی جندلیم نو اغیز دکڑیم نو دا پتاو توم نو آ چکنی دا اللہ دزین خدمت امدار چه قرآن ورطا کی دی او دا اللہ دیو یو حکم نئے خبر کی دیو یو آیات نا بس اغیوی ٹول دین دے کم اشکات تے و تمخ تکی خود کابو داود دے و تمخ تکی خود کریاد و صالحین دے و تمخ تکی خود مرخ کلی نمونہ دی کبلوغ المرام دے و تمخ تکی خود بس ٹول دا اللہ دین دے و دا پیغمبر فقی خبری دیو دا خلق تا رسول واری با اغی جون پا دی تیر کو مقتدیانم خوشحالو چی جماعت آباد دے پینزو وقت بانگویلی شی امون خب ٹیم باندی کی گی اغیم خوشحالو او دیم خوشحالو چی یرا کار سم دیو پیل توخ لگ دی کار بوشیو تو دا سڑاو پیوشیو دی پدی خوشحالو اگی پدی خوشحالو وقت تیر شو و دا دین کارو نشو چکم دا دین کارو کم اصلاح وا او کم سبب د نجاتو د جهنم نه د خلاصي دغه نه استاد خبر شو نه تنه مقتدیان خبر شو وخت یې شو بس هغه په خپل کارونه کولو حضره له وتلو بیا وراتلو حضره له وتلو بیا وراتلو ای وې چنن د جمعې شپه ده او کې چې استاد له وکي غټ اډو کې وو چې دا واره څوکي ونانګار یو وای غته وسوب دا واکي اډ ګنانګار باندې چې تاسو ته تاسو یې تیار کې ساتلې اباس او ټول وخت پدې تیر کړی دی چې کُلما اضاء لهم مشوفي فیزاد لم علیهم قام دې وخت چې سو بچا ورکړو او طبیعت به خوشو او رضا بشو دعا مې وکړه او چې کله وتا سوار نکړو بیا وړې خپل ډېر با فکرمند هر مقتدی به نه تپوس کو چې استاد ولې نن په دې طبیعت کنه دې مونږ ته وای کنه مونږ کوم مرز دارو یو مونږ واستایته نه پوره کوای کنه استاد واس نو سر پر یوته اگ بین کاولی او به وی چې خاله تا پتا ده تو خې نه کاوي اور دا ژوند تیر شو اوس کومګم دا سې کولې کنه مونګم مونگا راغلوی حقانی تاو تاس تاو مشکاتی خوی او تاسو ام سرفضولی مونگا ام سرفضولی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بس وقت باو تیر شوی باو وخواسی تیری گیا ہو لیکن کار بناو شوی کار بناو شوی بس سیف الرحمن استاد بو نبا او پا جبا سوک پویدو نبا اگر دچا پا جبا پویدو خوب از داست تقریر بیکاو کرنا چی او نوان سیبا او سیف نیکی ملشا او داست کار شوی دی او بس یار اور داست دی اگر دچا تا کیسٹو منیڈک کرد کنی وڑو بور پوری پلار کی خاندل نسو شو زا تیر شکالا سلویخ کالا تیر شو کنا امامتی اکڑا امام نیتی اکڑا او خلق کلا خوشالا کلا خپا یرم کو دو خبر اپوانو شو دخو استاز دنو استاز دخو سوکسا نشوی لیکن خوا نبت دغا سکار بوخا زمون دا جماعت بم مدینه مکه مسجدو نه چاچا تله ون راغله نه بدل تسوګ د توحید نه خبر شویو نه بدل تسوګ د سنت نه خبر شویو نه بدل تسوګ د رسم او ریواج نه خبر شویو نه بدل تچا شرک او بدعت پی جنلېو او نبا دا دوری پا دنیا کی خوریشوی چی دا دی دینا سمر دوری خوریشوی خوریشوی چی 2002 نشورو شوی دا خوا علم بے دورو اسا می خوڑا جو دیر دا بردست تراغ جو بری کسی چلنو منگتا ہم اس پل وقت نیا دیگی چا وقت کی منگا سنگو خوا او خدا دیرو خلق وولا اور چا بیسی بد کو چی را دیر دا بردست 2002 والا دورہ کرنا ابھی اترو سب پورے تو 2019 پورے دوری دی او پا مخا چلی گی تو وقت گل نتا پوسو کہے یہ رسلان دا خلق دوری وڑی کرنا یو شیخ او دبل شیخ او دبل شیخ تا دی سلوڑی تا دی زیلوڑی چکا بلائر روان دے نوم یہ وقتا دا غنی ولې له یو کپ بس کې ناشته یو کپ کور کې ناشته یو کپ ای کبوډا له یو ک ځوان له یو ک ناری نه یو ک زنانا وخت پیسې نه تیریږي او ډیر مونږ ته وی چې مونږه سه نو د کیګو سوچ مونږه دا ورنی اورې ځلې کنار پاکستان سکے جب بار ملکنو تا خلق وڑو چلی گی اوز کو بیا پنیٹ باندے ارسرا دی دا کمو قرآن نوی راغستے نو سب اس بنو بس اس بنو ولی ذکر چی اللہ دا دی دن دا خدمت تا پارا دا خلق دا اصلاح دا پارا دا قدی دا اصلاح دا پارا دا عمل دا اصلاح دا پارا د معاشره د اصلاح لپاره قران نازل کړی دی چن نازل قران یهدی للتی هی اقوم دا خدا قران دی چې دې بنده تا غلار خي او هغه دین خي هغه عقیده خي چې غړي را درست داړي را مضبوطه ده وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ چاچه قرآن باندې منګولې ولګولې نو رسول شباس الله بیا تاسو مکوئ هغه ته تورسې دا خپل حق او پیژندو هغه د خپل دین نه خبر شو د خپل عقیدې نه خبر شو او ارسه حاصل شو چه قرآن راغی سینیتا چه قرآن راغی جماعتا چې قران راغې کورته نو بس ټول ضرورت حل شفا ځکه الله رب العزت وی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه اے پیغمبر کتاب تا ته نازل کړی شو نزل متنګوا د دې در سوالونا ځکه د دې پر سوالو کې ډیر مشکلات دي ولیکن چې یو بندا موحدی او حق پرستی او متبع سنتی نو هغه ته دا اختلافات او دا شور او ځواک داسې ښکاري لکه مچان اتخاف من ذبانی هستک او خلق چې خبرې کوي ویرا ډېر لوی اختلاف او تجور شو دانه دې کې شر او شور شو دانه دې کې جنگ شو پلان دې کې نه دا خو حق سره لازم سي زونه دي ښه یوازې په دې امت کې نه چې مخکې امتونو کې پیغمبر راغلی دی او د الله د وحدانیت اعلان یې کړی دی نو خلق دوه ډلې شوي دی څوک قبلی ته څوک نرفاته ته د سمودیانو ذکر الله کوي سورہ فرقان کې چې ولقد ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله وذي مسلوا بلا مسلوا خو نشته مسلوا خو امدادا دا اعلان کړی چې خلق الله یو غنه فیضان فریقان یختصمون نو په هغه ځای کې شور او ځواک جوړ شو جګړې جوړې شوې یو ډل داسې وا چې هغوی وي چې ښه وي که نه ګورو بغیر د الله نه د بل چا عبادت او د بل چا ته آواز او بل چا نه هغې نور وایي چې نه که نه وګوره دا خو اولیا نه مني نه زه ولي نه مني هره زمانه کې د هغه وخت نه دا شی راغلی ده د حق پهچان دا دی د توحید پهچان دا دی چکم دې کې دا بیان شو پړم بيزل بیان شو نو خامخا ودا کار کیږي ها او هغه دې کې باغ وبل جوړ شي نو بیا چې رورو خلق ځکه نه داسي څوک پټلې غالي تاسو تا ورغالي تاسو کی نو خبرې وکړي چیرې دا مسالې هو کړه خو دې خلق دا څوک وایي چې نه مړو دا دې نور ملان نو کړي او لوکړه دا دې ټول نه خپويږي دا خبري وکی کنده دا وخت نه دا حال ا بغیر د دې نه کیږي نه بالکل ته کوم شنانو مثال پیش کوم چې شملې اونشار به نه کوچ نه نخیږي ته ته نو کې جواب کنه ته ته مندانو منیسا مندانو کله غی نه کوچو هوته دا د قران برکت ښا چې مخامی خلقم پوښی پوښی کزر پوښی کپس پوښی خو لیکن بیا رستو ارمان کوي چې را مونږه صحابرو او خلق به وی چې دا غلطی مسلې کوي نو مونږ صحابرو ښا او په خوانو مولانو خدا نه دی ویلینو چې هغه ویلینو ابدینی هغه هم ته وی چې نور څه نو ویلې درې ما خامې ویلو د یومې شپې ویلو سلوي ختی ویلو د قضاوی دینو ښا ما خو دین نو هغه بي دینی وا هغه ګمراهی وا هغه د سنت خلاف کارو دیر په زما باندې خلق پوئیږي ځکه زیتوم ګنا نشته ولی په سونو کال باندې خاموشي وا تیار وا نور نرا هوته د مشرکانو خبره واخا دې خبره ور ډېر ناشنای ښا مشرکانو خبره پیر پیر بابا موریدو بلکې نو مېو او اذا مخکې غلو دا ټول بنیر وته نه یری دوی بلکې نو مې غل بیا دی دو ته مونږ دا ټول علم ته یری دو یورت پیر بابا په دا غاړه ته یری دو نو دا غلو تاویل چې ځوانه کیدا کسو د سرهینو کیدا نی پیر بابا تاویل چې راشه واخله او پارامو ځا نشته مړې دو نو هغه غل چې پاسه ته پاسه دی نشو ا پیر بابا او ته ولاړو خان دی دا ورته دو یې سړی دی د تاریخ نه ندي خبر چې دا پیر بابا څوک دی بونیر تسل راغلو دغه په خراسان کې زینو دا یو جاسوس و مغول راوسته و جانگیر دیو دا یې خلق راوسته خپل مطلب ته پاره د پیرانو نه خلق ډیر کارونه واستي دي همغه تاریخ نه نیو خبر ها او نو یدا بلکې او دلې غلېو دی نو خارنګارې تبل پیرونو اغلی را لیگلی و سوال جواب بونو جو سوال جواب بوشنو بلکی و توی چیز زم واپسو ایولی میما توی چی گوری سار چنور را خیجی چطر را سیدلی میاو پیروی چی خواه سار کئی بیسو کو دو پنواری ایک اچکول نسکور کو نوی اغشپا دوم روک دشوا چونوری اپو گدوالی سوکنو پوشوی خویو تیلی تشپیتو کالو شرشم جمع کلیو او پا آغای اغشپا کی ویستو نا آغا پوشو چیر دا اغشپا خودی روک دوا دا تیلی ننا جوڑا کیدو او دا غویه ایم ننا کم دوری کیدو شپیتا کالا کیو ساروی دا اگو رو تا دا لڑل تپل دی دی خلق نخا دا دا مشرکین واقعات تی او دا بیدا سی پخون وی او بیا بیدا سی دل تپریو تا چی اگو رو تا خلق نمانی کن دا اولیاء و کرامت نلانا بل عزت وئی چشپیت کالا خلا لگزی پسوونو کالا تیارو پدی ملک باندی او قرآن چانو را غستے صرف دیل برا غستو چی حدیعی کو اکوری اکیدو چی برکت راشی یا کچر دنیا ضرورت راشی ختم کو پلو چی قرآن یہی کا نخوا دید پار راست نور پدی نپوید چی دی کسو دی دیکھ دا اللہ رب العزت سنگا کلام دے سنگا خبری دی او سنگا امرو نحی دی او احکام دی نا چو سغا ملان پی نپوی دن آگی جزان بے پی سپو اکڑیو خواب و بیام اللہ رب العزت دیر لوی احسان کئی دیر لوی فضلیو کو چپا دیلگا ون دیخوارے سر پدیشل سلوی خو پندوس کالا خوارے سر اللہ آغا مسئلہ داس دیتا و رسولا چکم دیتا دل قرنین رسی دلیو کان دل قرنین قبلی مسلمن ملکن تدینو له الملوک و تسجدو د یمن یو بادشاہ وی تبع یمنی و تویخا تبع یمنی تم حق پرست سره هغه ذو القرنین زمانہ مخ کې مسلمان سړی تیر شوی دی داسې بادشاہ چې بادشاہان وو ته پراتو په سجده باندې یعنی اجزه به وته کوله بلغ المشارق والمغاربا تبتغي بلغ المشارق والمغاربا يبتغي اسباب من امر حكيم مرشدي مشرق ترسه دل او مغرب ترسه دل او سي کولو دلاد دين خدمتو داسه اسباب يې جوړول داسه ماحول يې جوړول چغي کې د الله رب العزت توحیدی او د الله رب العزت عظمتی او د الله رب العزت لویی په دې پسې ګرځي دا هغه ډېرې فارې کړي ډېرې فارې او ډېر خاصه ترتیب یو کنه هغه د سفر کو چې بس په یو قوم باور راغنو او ته دعوت پېښ کوم پیندوان وو کسی کان وو دا ټول چنن کملي ملکونه یادي جاپان او چین او روس دا ټول مسلمانان کړو نو ول به تړي خسته خبره وکړي چې موږ الله بنديان یو موږ سره هیڅ نشته ده تاسو د موږ نه خې ډیر خسته خبره وکړي ابیا وا تدل او ثانیت پیش کو چې دا ومنه دنیا او آخرت په کامیاب شي نو چې څوک با خوش قسمت او ناغي و ومنه او چې څوک با جاهلانو تر ورا واست او کلمه به وي نو چې هر څوره چوکا پوکے با گکڑی نو بیا باغی پا پل تسلیم شو بیا با ایدے قوم نو بے برتی اکڑا آرمی فوجی فوجان بے تی برتی کلو برتی کلو برتی کلو نو بے دان سر روان کلو او پا دی باندی بے اخپل نور حلق پری خود ولی چکم با دا دمار گریو چکم با دا دین نخبرو چکم بڑیر سیاست دان او ڈیر دانشمن نا بے پری خو نوچہ غیبہ حل کو سر کم برتاو کو حقیق دین نو خبر کسو کو بیمار شو نبت دی بے تپوس لڑا و سر تبو تناستوئی چیزا غصو ضرورت پوناو داسې کڅوګ بمړ شو ندی بلان او دا خدمت به او کوي وتا سکی نه فرض زمون حق دی او دا مونږ دې ته پار راغلیو مونږ میلمانه نه یو د باغ باندې جنازه او په دا قبر خاور به ډیر په لا طریقه باندې وکړه خلق وړو سو تفرین وکړو او مال خو ورسره ټول قرنین خدا سره پری خو دو ندق قصی بی غیل ادریر وزی ڈوڑے او بیائی بیتا صبح نپا ہوئے خوا اگا یا ریان شی دا سنگا خلق دا سنگا دین دے خوا کاغی با دنیا یو کار کام ندیب اور منڈکڑا ورسرا و مرگری شوم چناکنی چیز منگم سواب شکن خوا په دې طریقه باندې هغه مشرق او مغرب څنګه دې دلې په دې طریقه حضور او ظلم نه په زبردست نه نه به ډیر وخاسته وخا ولي قران نو بس چې قران نو کو ډیر به بادشاہ نو بس دې تاسوونو کار ته کو ذل قرنین وای ذل قرنین نوم کې هودو قرطبی دول سقوال ذکر کړی چې ولې وته ذل قرنین وای ولې وته نو مشهور پکې دا ده چې قرن خرته وای نو دنیا یو کر مشرق دے او بلخ کر مغرب دے او دوالو ترسے دلیو او دام پکے او قول لے چیز القرنین اوی ما خوب بلی دو دا دنیا رات اللہ واکڑا قلولو اخکریوی او ایما دے اخکرو نونیو اومی چرلو لاغرب نوی چه ذرا ویخشم نظماوی چه داسو بی خدا نا غدغو کنا چه دا دنیا دوال اخکری راتینگ اکلی مشرق تا ام لالو مغرب تا ام لالو بیا شمال طرف تا ام لالو تک دا دین خدمت اکلی نا نبیو نا رسولو دا اللہ ولیو خوا اولیاء دیتا ویلشی وګوره دا قران عمر برکاتو توبه توبه د ذل قرنین سره نو چوس مونږ سره سدي مونږ سره خو نه غاډیشته او نه را سره تورشته او نه را سره ټوپکشته او نه را سره نه خون کارشته هیڅ نشته الله په دې کې عمر برکات واچو چې هغه توحید یې کم کم زه ته ورسو ټیک ده دنیا کو شرک نہ خالی کی گی قرآن داوی لی چلیو زہر والد دین کلی ہی دا دین با پنور دینوں نو غالب کئی ننور دینوں نو بئی فبا مغلوبی اگی با سر کا تکڑی او دا دین با غالبی الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام چی کم زی تورا سید تی با برا ناستی خلق وقتا ناستی دا گردی قرآن کی اللہ دوم را برکتا چولے خواب چکا دشل کالا و دیرش کالا و پندوس کالا خلقو تکینے و بل کتاب رواق لے چی دا مشکات شریف دے دا بخاری شریف دے دا ابو داود شریف دے خنا دغه کار نکیږي دا چې ته تکینه قران راوالي او اے چې الحمدلله د کمال صفاتنا خاص د الله دی بس قران کې خپل یو جذب دی خپل یو کشش دی پکې دې ته د قران معجزه وایي ښا چې دا आवाज چا ووري ځکنه ښا سوال نه پیدا کیږي یا په دې کې خبرې وکې نه خامخاوه دا قران خلق راکاږي ځان ته کنه ها نو ته وایې چې په یو الحمدلله سره دا موجوده او حاضر مجلس او پوه شو اسلام شو چې ها مونږ هو کومانځو ولاریو نو خار استاد کومانځو دریلیو ما جوړ استاد ماندو درولیو اوا غمون کو الحمدلله وای کوم ته چا تا نو ویلی چې الحمدلله د کمال صفاتنا خاص د الله دی او پورتو کې هم ته چا دا نو نو زه سلاو شو کنه ها هنه چې تور پسې دا قران تر وناس پورې وای چې دوه سمره د خلقو به اصلاح شوی د اصلاح لپاره د مخلوق د اصلاح لپاره او د معاشري د اصلاح لپاره او د اخلاقو د اصلاح لپاره د هر اصلاح لپاره د معاملات لپاره الله قران را لېګلې ده نو کدی په دنیا کې او څنګه یې چلانه بولې ځتوي وکيف تکفرون هر تاسو ولې کافران کیږئ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو ولی چی پتا سبان دید اللہ کتاب بیانو لشیم او ساسو عمل کو سنت نبی باندیم کفر پا کم آڑا را دید وکیف تکفرنا اللہ رب العزت قرآن خلار بندی کفر او شرک تا دید پار را گلے سمر اللہ روی قرآن بند کری خبردار دې لار بنرازه ته توحید پلار برازه سنت پلار برازه دا دې قران برکت ته وری چری بنوایو چې مونږه سوکړو مونږه سوکړو مونږ بخله سره مخنه شو لګول چې الله ستا په نعمتونو کې ډوب پراتو نو ستا یو نعمت شکریا مونږ نشو ادا کولې کدا ټول خدمت یو پلشي او ستا یو نعمت بل پلشي نو ستا نعمت پدروندې نشو ویلې هو دا ویل شو چې دا د الله کتاب چې خلقو کې لارې وکړې خلقې د تیارونو رڼا تراويستو خلقو ته د توحید او سنت رڼا وکړه او شرک او کفرې دنیا نلري کوم دا خو دې قران دا سکړي لارې جوړې کړې نام وایي صرف د الله د کتاب برکات دی ښا کمو چې چرته داخله او چرته توحید او سنت او سمشته کنه تلاشه یې ماتونو ته توحید نوم واخلا یو به چیرورا ته دلته چا راوسته په خپل راغلی کې چا راوسته ولې دې په خپل نه ری کنه د باندې یاریږي چې ورته کیرا اوسه زکه تاسو کوي کنه دومره بد غنی سره دې نه چې تاسو سره وخت یې شو یو استاد په دکا کې مرګري یو استاد پارس کې او جدا خبر دې وکړن بیا دې نه پیژني ښه تیم ګمراه کړی وای وای او دې ګمراه کړو ما خدان ساته ځان ساته ها کتا سنیا نستاغ اولاد با تدیم صلی اعلان کی انشاءاللہ و تعالی خوا دا قرآن دے دا رنا دا دا نور دے دا جارو دی نگو رے خوا دا مطلبو چڑیر خلق و اجزان خودی نیت باندی ناس دی خلق تا چی دا خودی دین رسو ما دی خلق تا رسو ما چیزی پا خوابت پویشی او پا ایمان پویشی او پا عمل پویشی پا قرآن نو راغسته مشکات راغسته او نو بس اسی وقت وارو خواب اسی وقت ضائع کو داو چه قرآن دی راواغسته نو با مسائل حل شو خواب در دی کتاب معجزه در خواب نو یاد ساته یاد رکو منجابیانوی خواب چه بغیر دا قرآن اسلام کی بغیر دا قرآن ایمان نزد کی بغیر دا قرآن عقیده نسی کی معاشره نسی کی دا گو بل بی لکه دا وست دیکھا بس تدی خلق لوی دین سده تدی بس سوال کئی نو چه خدایا چه سار کی گی چه دیو نبا کسا خطلی یا خدایا او غریشا سوال قبول شوی نوال خودی پا دیر دیر خوش آلی چلو فکر لکلام ورکی یو ضروری اعلان ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے قلقلو سرم کی خوا یا خدایت چیو سلی پا بیدت باندی فخر کین دنو سجولی گی نوال خدای اعلان نوشتو با خدایت اللہ جماعت نبید اب یہاں اور پاسے ہاؤس جرنل ہاؤس ککٹونا والاختونا کیفو خلق را یہ لکھا دا سکو دا سلکی ناس دے خونہ دی خبر کرنا دے پیغمبر دسو چیزا ناس تشتا پا دین کی نا خدمت کا ہے سڑے سنبال کے زیت اورسو ہے نوی ورگا پلانه برازی دهان کانگ نا بل برازی ده کلین برازی آوی را روانی ٹکٹی آغسته دیرشتن برازی خو ازی بپروتی خو نا دیر دلت ایسان کی اچی راو نرسی نو بیا علت و ماشگوڑ کی ایسان کی نا دخال کو دین ده و دی خوشحالی بیا په دې ماخامونو باندې او په دې خیراتونو باندې او په دې وخوا پروجو باندې دا دین دی بخا واغا خلق دیر خوش قسمت دی چلا پوکلو او دغی سیدون نه توبه ویستا چی اللہ معافی راتاو که نیو پوشوی انو چا پوکلیو او اللہ پس دینا مونگا دغا شرکونا و دغا رسمونا و دغا رواجونا و دغا گلیاسونا دا بنکو یا اللہ معافی راتاو که دغا دیر خوش قسمت اسما او دا مبارکه لایق دیخا و آخر دعوانا لیخا